Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Bega fan. Sa. Umwana kumuriza ni biki ntiwo muhibere urumvuga n'induru yafashe isi nijo. Mbewe wuvuye he. Urazi ngene naraye ndembembe ijoro ryose. Waraye hehe gati. Ego banza wose uwo mwana. None ugiye cyo kigokira muri. Ehe nyakira na umwonzi. Ko naraye ubusa ushaka yo nk'amaraso. Amaraso. Umviriza. Ugabanyijwe ubunyene. Uranyumva? Hama ndakubwiye icara wose umwana. None ko yarayaronka ijoro ryose. Wibaza ko maberebere no yakura yatacu nari. Ijoro ryose yutiriza. None utabirondeye washaka kubijya ubikuye he? None gutaranyerekaho no wabirondera. Ushaka nje gusoroma imirima y'abarundi. Oya noneho raba kuri jewe hari nyamino zukatuteke. Cyo urantangaza. Mbe wewe ntukura. Oya banza umbwira aho waraye kwanza. Kubona nirara na muri iki kizu kitagira n'umuryango. None iyo ntaha waca wugaza jewe. Kazi imisakaye. Iyo nsanga umwana yanyagiwe niho nari kubabara. None gati. Tukuri wanzanye kundira burisha. Ugira utangura ibintu byo kurara mu gahinga. Benda kubatse. Aho kumpa pole. Uri kuri. Pole ibiki. Iyo ngwa mu ruzi niho wari kuneze. Uruzi gwahe. Uruzi gwahe. Uwo niwe wambwiye ko ugiye kuraba tigiri. None mvuye kuraba tigiri. Sinaciye nca kuraba aho nzobazisha umuryango w'icyo cyumba tubamo. Hanyuma bica bigenda gute. Ubona rero nk'ubu uri kuduga neza. Pana kwifyuza umunwa ngo naraye he naraye he. Wowe nta mvura wabonye. Ego ndabizi ko yaguye atari nke. Okay. None niyo yatumye urarayo. None. Wewe nuko utazi uruzi gwitwa mujeje. Imvura yaguye ntawo hirahira ngarajabu katagomba kwiyahura. None gutanerefonye ngo umbwire kudata. Urazi ubwo banagize. None nagutelefoneye iki kwa gacana kari kaheze mu telefone. Nico gituma naciye nzinduka. None ubuhoho uciye he. Ko mbona no guto tudatose. Nyine urumva uruzi gwari gwagabanutse gatoyi. Nca mama hera bampika. Nukuri generator no kubyura abanyokuru ngo tuje kukuronde. Kai. Neje ubonye natashe. Nuze wirigura abantu. Ahiburisho je wetiye nta mwasi ndahafise. Ntabara rero ndabira udufaranga nje kwibotike kugura n'agafuku buyi. Ehe nawe ndabira ari nobere nukuri. Mane yandi. Mbasha abagore mwabaye gute? None ndakubwiye ko naraye impatswe gutwagwa n'urudi. Nawe ngo ndabira udufaranga. None ko nagize imana ntirugutware. Ndaba wowe nyene kuko nta wundi mfise. Amafaranga nari mfise urabona ico yakoze. Inzungi yirasakaye. Ayandi yova he. None umwe w'ikinga ntararunga ikaveresemo. None ko naburaye nsubira kubwirirwa kweri. None ayitanze. Sindakubwiye ko nari ngiye kurondera ababaza umwango. None umwango umwe uca utwara veresema yose. Oya ari abana bitanu bazi. Ngiye imifuko nawe korayo. Niwe yaronka uca utwara. Nta mateka ari ngaha inyuma y'inzu ntiwogenda ugasoroma. Ajya mateke wowe ubona aragira kweri. Genda wimbe nawe urabe ko hari iryo uronka. Ubuze amateka uteka amababi yayo. Urabura kwiga kwideburuye. Mbega mana yanje. Wanzanya gufiriburisha. Umvire. Umwana wowe sinzi ko n'uyu musa umara. Chayoye. Nukuri ino ino misi nahinda gaciye. Barazi ko no muhira nabaguriye agafuko kifu ya kawunga baje barikora. Wa muhungu ukaje uramenyereza abavyeyi byo kubasumira nakazi kawe baca bamenyera nabi. Chayoye. Haje ubuntu ikigongo cyane ni mama. Nukuri ko nashobora gutamira ndukenya yumvise abana bahogoye bari ko bararira. Mugabo kwaza. Ujya mwene wanyu bugohe ni kirofa. Sha. Ajewe ndayibona kwe. Ujya nuwo guhekenya imisaya gusa. Abonye umweyo yaka. Ego nukuri. Sha. Kwa maja gucingero ni isuka. Aho yoje nga mu muji agapfuma saba kikiboye. Ibaza. Ntazi ko yo kumuka gusumba. Ujya muhungu sinzi by'umugore we yamuhaye kamisa. Nashaka kumubwirira. Mbega. Wambare ko afite abana bangahe gakwaza. Sha. Afite abana ba. Batatu mu myaka ine. Arya mungu aragwiza umwimbo w'ibondo muhungu. Ubwo n'ubujuju. Aho niwumva ko umugore we asamira mu kiriri. Ariko abona abo bana ngahe mugwiza azobarerera hehe. Ahubwo n'akamara amazi. Abona ko tutagira naho turima. Kandi na jewe ntararonka akazi kanje. N'ubujuju kwe. Jewe ndakubwira. Naha ni wacu nuko bimeze nk'uko kwiwanyu. Nuko uriyo nipfuza kuronka abana benshi. Ahiye, ndona bamushiri wawe. Mara ivuganye ko mutazovyara abana be. Atabana benshi. Ahubwo naramubwiye ko atabana nkeneye muri no minsi. Sha, nokuvuga rero ko atana kimwe mugira. Ko mudashaka ba. Kare. Uyumvira ko kwihangana bikunda. Sha. Ngabo none sinumvise ngo baraharura gasha bakamenya umunsi wo gusama no kudasama. Sha, ivyo ntavyo bombaza. Abizi canke atabizi. Chonzi nuko duhura kenshi atacami. Tugende. Reka guhamuka muhungu. Urya ni wa mukobwa umwe adandaza ama telefone harya. Arashitse ku kazi. Reka shamamuke. Eh? Ejo naramaranye umwanya munini nakaga kuvuga. Hanyuma sinakwiza virisimu. Eh? Aho rero birakugoye ubuze virisimu ariko kiraka. Ni bibi. Umva na nemereye bose kuno munsi nkiza myinsi ibiri. Anje gituma mpamuka mu. Mbega nyene. Kajya gakobwa kagejeje he. Kandi ubura kina kubuhiye. Oya reka. Wowe ntubona ko kageze. Sha, karahiye kwe. Aha naye ndamura yo mpa bose. Eh. Naye nagashokanye hamwe nyuma y'ikigo munsi ya cagite. Sha, hajya niho nanje nakondoreye bibindi. Reka. Naramupanze yavuye hanyemereye bukeye turashika ku ngingo. Jo vyabaye bibindi. Ntumbarire ko havuye hatana umuhango haronze. Oya. Sha, iyo tubakume. Sha, nari kukuregereza ngaca ndakubisa ukimenye. Oya, ahubwo tubakume ntacha ari kuvama. Kuko arafise amasoni sana. None wumva ubwo havuye mwiki. Oya ariko. Wabuze umuntu ubura na versema wumva utahombye. Oya sha na jewe ndazi ko takwezi ndohera ntari y'umuntu. Ndindi uyu munsi ndamuhekenye ndusha ndakubwiye. None. Kumenga kare n'amasoni menshi wamenye gute kuzogahekenye. Sha uya twara yaze karatewa karacanga mukamuga. Ehe gasha sinari bwawe n'amaguru yiye. Mu. Yara kuherezo urakorako. Sha aho ni sawa. Sha yoi, nokuri kararemetse. Yari yambaye gakanzu kagufi. Eh. Kamubereye gute? Rekare. Sha ubwiza karabufise byakweye. Nakorahe. Mugabo rege ndakanyira ikintu kimwe. Sha yoi, oya. Kugira intamake mo ndakorahe. Uravye inyuma yako naho. Ya. Rekare ni hatu. Oya, ugira ngo ndakanyira ubwiza. Wapi n'ukuri? Ndakankira ukuntu gatinya abavyeyi bigatuma kadafadika. Ibyo nibyo nanjye nzomufashe ntamumara ubwo. Ni kazi mase namaze kumugira umugenzi. Muhungu. Yego. Ndakwemeye kabisa ndagukuriye inkofe. Niba waramaze gushikira se wiwe. Aho waramushoboye ndakurahi. Erega burya abavyeyi nibo babi. Gushika aho nta kibazo nkiyafise. Ariko urazi iki kigoranye. Nibyo yansabyiye kandi ndabimwemerera. Ibyo wamwemereye kandi bikigoranye n'ibikiga wangu ngo ndagutoze umuti. Ari namuye ngo sheri ndagusabye ntuzi nzabe ko tujyamana nk'umunyeshuri utwengamuga ubwo ariko yakubwiye gakwasa nizere ko utatashe utamuhekenye reka aho yashaka uyu munsi abe wa mushenzi we umve iyo yobashe we wumva yampakanina ari ku mwishuri iki namwe ntisinze umugo umve icyo kijuju abakobwa we ntabuze reka nta numwe yemera iyo nkuru wa rofawe birambabaje aya naje naramuteze. Hanyuma ifuka izogwa mu mutego. Reka sinari nateguye naho tuje. Wapi nta muntu urimo kabisa. Aya reka. Noneho umutego nuhe uzomukubita hasi nawe ukaba umugabo nk'abandi. Yanyemere yuko icyo nzomusaba cyose azokinkorera. None gasha, wumva icyo nzomusaba kindi ntafise ari gike. Alo? Maya vandaje ndindira gatoyi. Chama Evandindi. Ndaje kwambara ndiko ndi igifeshere. Ariko vure mushaka konza se ndigitumbura mu maso. Bisige bisanzwe. Ibyo byo byo ma makeup ukara umwanya munini. Oya n'ubundi ndiko ngira ibisanzwe ndaje. Ahubwo kupa nisige mpezereka kuntesha umwanya. Umviriza rero, ndiga kuri kioski ya rouge. Okay ndaje. Dans 5 minutes nzonda gushikiriye. Ubu nawe giruje. Cyangwa wipimije pona kuguriye. Eh mama waje. Mukama mana dusenga ndahumiwe gayeri vyo nibiki ibikiga mama izo muzu gumukura kuranya ku munsi ku munsi uzikura hehe nkora kuranya izo nkuye nimuvugiye kanzu nambaye iyi niyo natiye ni ya Maeva eh byose mama ni vya Maeva telefone ni ya Maeva ni muzu nazo ni Maeva nta bindi birofona wovuga ufata nk'ikijuju jewe nanje ngo ndakuzaniye za majibu mama nawe manda yipime nta nakimwe kuvyo mbona nta ni ukeneye kwanza turabe aho mu gikarato hari mwiki ibi nibiki mama reka kunsambagurira ibintu rero none nkuburi kuronderi wabonye ipantaro zibiri zishashe udupira dushashe ibirato bishashe ibintu wabikuye hehe sivyo wanje mama gayela sindi nde gusubiramwe reka turavugana ngarutse sivyo please ndagusavye ka ngende barandinjire ntibansige ni nkiyo ngese yo kwa muri kuri yerereza imisi yose ndayihaze uyu munsi ntumvana yo mama ndakwinginze reka ngende uyu munsi basi sinzosubira uyu munsi gusa navuzo ya ni oya hanyuma sinkeneye kwirwa ndasubiramwe izo mpuzu zavuye usubira kongera ko izo ati nizi wanje rero nizo niguriye okay amahera wayakuye he narayakoreye none uyakorera he wufise akaza kahe twagiye gusava muri ONG uvyemera kandi utavyemera biragusha urashobora kunyishura nkuko namanyama jewe nkuko jewe none nkumubidiki baraguhenzesha kunyifatira mu gahanga n'inyoko nyakuvyaye fatizo mvuzo zose nkurireho urumva nkurira mu nzu kandi unyarutse ikintu cyose ziko ntaguze cyangwa kitaguze na so wawe utekere nkurireho cyangwa ndabiturire niyo telefone uyisubize wayiguhaye sinkeneye urumva sinkeneye kandi ntumenyere nguba sindabitwara hanyuma gusa mbese nigi iki ujya hehe murajya ngaho mugahana amarandevu yo kujya mu busutwa uyu munsi atari kuri salo nta handi ujya nanjye sinza rero Yeki, yo, urareka kuza turara. Ucumenye urara. Nubona wowe gayera, ntiharagera wo kunanira. Ntiharagera. Hamugwa wututwa wizanije. Je nawe tuzohigura. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi, mutegurirwa na Population Media Center, PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya 39 cy'igikino Agashi cya 4. Dufatiye kuri igice cya 39 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko mama Gaela ariko akarira Gaela amubaza iyi bintu amubonana yabikuye. Aho tukavuga impuzu zigezweho eka mbere na telefone idasanzwe. Tukumva mbere amubwiriza kubikura mu nzu na telefone akayisubiza uwayimuhaye. Icyo gihe Gaela akaba yariko yitegurira kuja ngo mu kirori ajanye n'uwitwa Maeva byumvikana ko yiturutse kicyura. Aha rero bamwe n'abandi bagira bati ababyeyi barakwiye gukurikira bakamenya iyo abana babo bakura ibintu baba bafise kuko ibyo bahabwa ari byo kenshi bibakwegera karambaraye. Mbe none Gaela telefone azo yisubiza. Musha kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino Agashi cha 4. Abifuza kubaza cyangwa guterera ivyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 22 27 83 91. Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 75 55 55. Agashi.